Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 26 sierpnia. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Operacja ewakuacja zakończona. Z Afganistanu do Polski sprowadzono ponad 1000 osób. Kolejny, trzeci już medal na paraolimpiadzie w Tokio. Brąz wywalczyła sztangistka Justyna Kozdrek. Szlak na Świnicę zamknięty. Trwa remont trasy. 44 loty, 14 cywilnych i 30 wojskowych, wywiezionych z Afganistanu w sumie ponad 1000 osób. Polska zakończyła ewakuację. Godzinę temu do Warszawy przyleciał ostatni samolot. Opanowany przez talibów Afganistan opuszczają cudzoziemcy i ich miejscowi współpracownicy. Ewakuowano ponad 1100 osób, z czego ponad 900 to Afgańczycy. Z Afganistanu wyjechali polscy obywatele oraz afgańscy współpracownicy polskich dyplomatów i wojskowych. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że Polska pomogła w ewakuacji innym krajom Unii Europejskiej oraz organizacjom międzynarodowym. Pomagamy wszędzie tam, gdzie tej pomocy musimy udzielić. Polska nie zostawia swoich przyjaciół w potrzebie. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił, że do Polski trafi także tymczasowo 45 afgańskich współpracowników Unii Europejskiej oraz afgańscy współpracownicy NATO. Do Polski czasowo trafi około 500 współpracowników NATO, którzy później trafią do krajów docelowych. W najbliższych dniach ewakuację z Afganistanu mają zakończyć Brytyjczycy i Amerykanie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Polska jest gotowa wypełnić zobowiązanie, jeśli chodzi o pomoc humanitarną dla migrantów przy granicy z Białorusią, zapowiada wiceszef MSZ-u Marcin Przydacz. To reakcja na orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Myśmy już próbę udzielenia pomocy wykonali nawet wcześniej, zanim tego typu orzeczenie zapadło. Przecież jest gotowy konwój humanitarny. Oczywiście Polska jest gotowa wypełnić to orzeczenie, w tym sensie udzielić im pomocy. Tak jak państwo sędziowie ze Strasburga na pewno to doskonale rozumieją, musi się to odbyć w sposób legalny przy przekroczeniu granicy w miejscu do tego wyznaczonym, tak jak wskazuje na to kodeks Schengen. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Polsce zapewnić migrantom koczującym przy granicy z Białorusią żywność, ubrania, opiekę medyczną i, jeśli to możliwe, tymczasowe schronienia. Jednocześnie sędziowie podkreślili, że ta decyzja nie oznacza, że Polska ma wpuścić migrantów na swoje terytorium. To postanowienie tymczasowe, które obowiązuje do 15 września. Sztangistka Justyna Kozdrek zdobyła brązowy medal Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio w kategorii do 45 kg. Polka uzyskała w najlepszej próbie 101 kg. Graliśmy już wabank na srebra. No nie mamy co się oszukiwać, że złoto było daleko w zasięgu, ale o srebro walczyliśmy. I ja się cieszę mega, że trener Oliwa zaufał mi. Nigdy nie miałam do tej pory zaliczonego 101 na zawodach, nawet w Polsce. Więc to chyba jest nawet rekord polski. Tak mi się wydaje, że to jest rekord polski. To trzeci medal dla Polski podczas zawodów w stolicy Japonii. Wcześniej srebro zdobył Adrian Castro w turnieju szablistów na wózkach, a brąz wywalczyli kolarze torowi Marcin Polak i Michał Ładosz. Więcej relacji z Tokio w naszych audycjach sportowych oraz w specjalnym serwisie na stronie Polskiego Radia. W Krakowie będą bezpłatne szczepienia dzieci przeciwko grypie. Tak zdecydowali radni. Program dotyczy dzieci od 6 miesięcy do 5 lat. Miasto szacuje, że każdego roku na ten cel będzie wydawać około 400 tysięcy złotych. Teraz zostanie ogłoszony konkurs, który wyłoni realizatorów tego programu. Chodzi o to, by jeszcze w tym roku udało się zaszczepić przynajmniej części dzieci. Udział w szczepieniach będzie dobrowolny i poprzedzony konsultacją lekarską, podczas której wybierana będzie odpowiednia szczepionka domięśniowa lub donosowa. Jak tłumaczono, u dzieci między 6 miesiącem a 5 rokiem życia jest największe ryzyko zachorowania na grypę i wystąpienia ciężkich powikłań. Bartłomiej Bujas, Radio Kraków. Na kilka tygodni przed beatyfikacją prymasa tysiąclecia Polskie Radio wydało specjalny album. Jutro będzie miał premierę. Słuchacze dzięki archiwalnym nagraniom poznają m.in. motywy trudnych decyzji prymasa tysiąclecia, mówi autorka albumu Elżbieta Staniszewska z Naczelnej Redakcji Programów Katolickich Polskiego Radia. I na pewno poznają człowieka, który kochał Polskę, kochał Kościół, kochał swój naród. Ten człowiek należy jak gdyby do dóbr polskiej kultury, bo można go poznawać i jako męża stanu, i jako wybitnego duszpasterza, i jako po prostu człowieka dużego intelektu. Twórcy serwisu sięgnęli do bogatych zbiorów dźwiękowych Instytutu Prymasowskiego, Archiwum Polskiego Radia i Rozgłośni Polskiego Radia Wolna Europa. Tatrzański Park Narodowy zamknął szlak na Świnicę. Jest niedostępny i od strony Przełęczy Świnickiej i Przełęczy Zawrat. Trwa remont. Wymieniamy łańcuchy i klamry. Szlak będzie zamknięty do odwołania, zapowiada dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski. Będzie zamknięty tak długo, jak będą prowadzone prace, a to wszystko jest uzależnione od warunków atmosferycznych, więc jeżeli te warunki pozwolą na sprawne przeprowadzenie prac, no to szlak szybciej otworzymy, ale trudno jest dzisiaj powiedzieć, jak długo to potrwa. TPN planuje odnowić w sumie 40 km tras. Na mazurskich jeziorach pogoda dobra do żeglowania. Utrudnieniem ma być deszcz, chwilami intensywny, ostrzega dyżurny Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Karol Tylewski. Padało i padać będzie. Synoptycy przewidują opady dość intensywne w godzinach popołudniowych i nocnych. Wiatr 2 do 4 w skali Beauforta, więc jeżeli ktoś chce naprawdę sobie poszaleć, to dzisiaj są bardzo dobre warunki, żeby popływać ostrzej na swoich żaglówkach. Synoptycy ostrzegają, że miejscami na Warmii i Mazurach może zagrzmieć. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przejaśnienia, tym bardziej rozpogodzeń dziś niewiele w całym kraju popada. Termometry pokażą maksymalnie od 14-15 stopni na północnym wschodzie do 19 w centrum i na południowym wschodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Ale wróci jeszcze lato, prawda? Albo przynajmniej taka nasza polska złota jesień. Wiem, że koniec sierpnia, dokładnie, niech spojrzę w kalendarz, 26 dzień sierpnia, czwartek, ale całe życie przed nami. Trójka do trzeciej. Dzień dobry, 7 minut po 12. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. powiem, wiosnę to trzeba mieć w duszy i wtedy wszystko będzie w porządku. Jest lato i słońce jeszcze wysoko. Tu, na północy kraju, czekają nas inne szlaki. Wakacje na kółkach to dobra rzecz. Bardzo dobra rzecz, jeśli jedzie się, by pomóc. Jeden z naszych słuchaczy, pan Piotr, dziś wyrusza rowerem wokół naszego kraju, by pomóc małej dziewczynce, która potrzebuje pieniądze na kosztowne leczenie. Ta historia jeszcze przed 13 w Trójce do Trzeciej. Robię to, co mogę robić, by mi było lżej. Patrzę w lustro i oceniam, chyba spoko jest. Nie pamiętam tego z lekcji, ominęło mnie. Niby wszystko jest dla ludzi, biorę mocny wdech. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Nie wiem. Tylko czerwień, kolor krwi. Nie pamiętam tego z lekcji, nie pamiętam nic. Niby wszystko jest dla ludzi, wschodzie słońca przyjdź. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Niewielkie to piękno wokół nas, choć szukam bez przerwy. Program Trzeci Polskiego Radia. Got the music in your baby, tell me why. You've been wanting it for Piękne słońce dzisiaj, 28 stopni w Barcelonie, w Neapolu, przejaśni się również w weekend, a u nas od 1 września będzie piękna polska złota jesień. Państwu obiecuję. Można jednak pomyśleć o ogrzewaniu, bo w końcu ten listopad nadejdzie przecież, a w systemach grzewczych naszych budynków latami odkłada się kamień kotłowy, muł i szlamy. Proces jest powolny, ale bardzo dobrze o tym pomyśleć zawczasu. Dlaczego? Dlatego, że płacimy więcej za ogrzewanie, jeśli ten kamień kotłowy, muł i szlamy się odłożą w systemach grzewczych naszych budynków. W Polsce dopracowano pochodzącą z USA właśnie technologię, która niewielkim kosztem okazuje się i bez negatywnego wpływu na środowisko, co ważne, udrażnia rury i oczyszcza. Z ekspertem rozmawiał Krzysztof Kaszubski. Edward Golent jest z nami. Witamy serdecznie pana. Dzień dobry, Edward Golent, kłaniam się. Właściciel polimerowej technologii oczyszczania i ochrony instalacji oraz sieci ciepłowniczej. Brzmi to bardzo skomplikowanie, ale chyba jest to rozwiązanie, które jest dość proste technologicznie, natomiast jeśli chodzi o samo stworzenie tych substancji chemicznych, które czyszczą sieci ciepłownicze, to już takie łatwe nie było. Niewątpliwie kwasy są bardzo skutecznymi środkami czyszczącymi, rozkładającymi kamień i inne zanieczyszczenia, natomiast przy okazji też rozkładają nam instalacje. No i niszczą środowisko. I niszczą środowisko. I tutaj przykład właśnie stosowania. Metoda kwasowa polega na tym, że stosujemy do 20 i nawet więcej procent kwasu w stosunku do zładu, czyli pojemności układu grzewczego. Wymuszamy obieg pompą zewnętrzną, zbudowaną z materiałów kwasoodpornych. No i czas czyszczenia to jest 8 do 12 godzin. Nie czyścimy dłużej, ponieważ no, możemy po prostu instalację, którą czyścimy, rozłożyć. Rury możemy oczyścić w ten sposób, natomiast grzejników nawet nie mamy szans. A ta technologia pozwala na zaoszczędzenie czasu, pieniędzy, no i chroni środowisko. Na czym polega i czym się różni od tej technologii kwasowej? Przede wszystkim pH kwasy 1, u nas 9,8. Druga sprawa, dawka, którą stosujemy. Proszę o uwagę, 1 kg na tonę. Czas czyszczenia. W przypadku kwasów mamy obieg wymuszony pompą zewnętrzną kwasoodporną i trwa to 8 do 12 godzin, natomiast my aplikujemy taką daweczkę do układu, który sobie chodzi, nie stosujemy żadnych pomp zewnętrznych. Proces czyszczenia trwa do miesiąca czasu w sezonie grzewczym. Możemy również czyścić po sezonie grzewczym, tutaj o 2 tygodnie proces czyszczenia jest wydłużony. Dzięki temu mamy możliwość bardzo dokładnego wyczyszczenia instalacji, w tym grzejników. Nie jesteśmy w stanie instalacji w żaden sposób uszkodzić. Podczas czyszczenia, w momencie kiedy zostanie już odkryty goły kawałek metalu, czyli rury wewnątrz, powierzchnia rury zostaje wstępnie spasywowana i jest układany polimer, który chroni instalację od wewnątrz. Polimery to są folie, tutaj folia w płynie, która jest rozprowadzana i układana właśnie wewnątrz instalacji. Czy również ta folia w jakiś sposób zdejmuje te substancje, które do tej pory się odkładały? W jaki sposób się to odbywa technologicznie? Witaminy zdejmują, natomiast folia chroni. Ale tak, witaminy, to, czy to są takie witaminy, no, jak my używamy ich jako suplementy diety na przykład? Nie będziemy tutaj rozmawiali o recepturach z tego względu, że to są tajemnice chronione patentami i dzięki temu przywracamy pierwotną sprawność energetyczną urządzeniom. Powiedzmy, jakie są zyski z tego oczyszczania? Kamień kotłowy, który się odkłada właśnie w rurach. Z wodą wprowadzamy kawał tablicy Mendelejewa i te wszystkie cząstki twarde odkładają nam się w kamieniu. Grubość kamienia, bardzo precyzyjnie można wyliczyć straty. Kamień o grubości 2 mm generuje nam stratę energetyczną od 15 do 24% w zależności od składu chemicznego kamienia. A kamień o grubości 6 mm generuje nam 34% strat. Mamy wręcz spektakularne efekty, gdzie budynek mieszkalny 300 metrów został oczyszczony. Oszczędność 16,32%. Dobrze, dobrze, ale czy można więcej zaoszczędzić? Państwo mnie pytają i do mnie piszą. Owszem, nawet 30%, jeśli się stary budynek dobrze oczyści. 24 minuty po 12. To jest trójka do trzeciej. Program Trzeci Polskiego Radia. Slip the secret ties of earth. Rowerowo będzie przez kolejne pół godziny w trójce do trzeciej, bo jeszcze przed 13 kolejna odsłona prozy, rowerowej prozy w trójce. Już teraz Państwa zapraszam w imieniu Rafała Zawieruchy, który będzie czytał. Natomiast teraz historia z życia wzięta dosłownie, bo pan Piotr Szmukier, mieszkaniec Koziegłów, właśnie teraz wyruszył dookoła Polski. Jest to podróż rowerem, ale w konkretnym, szczytnym celu. Jedzie, by pomóc. To pomoc małej Amelce Skalet, która wymaga kosztownego leczenia. A z panem Piotrem kilka godzin przed startem rozmawiała nasza reporterka Gabriela Kaczyńska. Będzie słychać, jak się koło kręci. Po serwisie, po środku. Wszystko już przygotowane, dopięty na ostatni guzik? Tak, jak najbardziej. Rower dopięty na ostatni guzik, wszystko w serwisie sprawdzone, także rower jest gotowy do jazdy. Co to jest za rower? Jest to rower szosowy, bardziej wyścigowy. No tutaj akurat jest już dostosowany właśnie pod dłuższe trasy, takie jakie planuję pokonywać, czyli około 250-300 km dziennie, w zależności od pogody i sił, jak dopiszą. No właśnie, powiedzmy, co to za droga i co to za wyprawa? Jest to wyprawa dookoła Polski. Jest to moje spełnienie marzeń. Planowałem to już od 2 lat, ale niestety 2 lata temu kontuzja kolana mnie wyeliminowała z poprzedniego wypadu, którego dokonywałem z Koziegów do Sopotu. Był to też ciężki wypad, ponieważ pokonywałem go za jednym razem 534 km, 22 godziny 58 minut. No i tam się tej kontuzji nabawiłem. Ale już z czasem udało mi się ją w jakimś stopniu naprawić, więc już jest dobrze. A też z racji tego, że tamten wypad robiłem w celu charytatywnym, także też połączyłem tutaj cel charytatywny dla Amelki Skalet, 2-letniej dziewczynki chorej na padaczkę, gdzie w Polsce niestety lekarze nie są w stanie zdiagnozować choroby, dlatego potrzebują dosyć sporej kwoty, no i chciałem ich wspomóc. Startuje pan skąd? Już za chwilę w zasadzie. Tak, dokładnie. Będę startować z Gubina w stronę już do góry, czyli Szczecina, później Trójmiasto, Suwałki, no i później cały czas wzdłuż granicy polskiej. Ile w sumie kilometrów planuje pan zrobić? No w sumie wyjdzie 3200 kilometrów. Ile dni? No jest założenie 14 dni, ale jeśli wszystko pięknie dopiszę, chciałbym to zrobić w krótszym czasie. Na czym polega tego typu akcja charytatywna? Chciałbym pokazać poświęcenie dla kogoś. Jest tu baner właśnie z moim logo, które zrobiłem. Możemy zobaczyć? Oczywiście, jak najbardziej. Piotr Szmukier, rowerem dookoła Polski, 25.08.2021. Także na Facebooku zachęcam do śledzenia wydarzenia, w którym będę na bieżąco wszystkie relacje udostępniał, gdzie się znajduje. Będzie też udostępniony link, gdzie dokładnie na mapie się znajduje w danym dniu, w danej godzinie. Skąd pomysł w ogóle na taką wyprawę? Skąd pomysł? Że tak powiem, lubię szalone pomysły. Troszkę wyróżniam się ze społeczności i lubię coś zrobić takiego oryginalnego wedle siebie. No to co, sprawdzamy jeszcze ostatni raz, czy wszystko sprawne? Tak, jak najbardziej. Tutaj łańcuch nowy czy wyczyszczony? Nie, nowiutki, nowiutki. Tutaj wszystko śmiga jak się należy, przerzutki pracują. Kierownica, taka nietypowa? Nietypowa, ponieważ jest to tak zwana lemontka, na której się spieram przed ramionami, bo przy dłuższych dystansach jednak na takiej pozycji ręce odpoczywają niż przy pozycji wyścigowej, prawda? Mamy kuferek dokładnie na powerbanka właśnie i telefon, gdzie będę patrzył tutaj na nawigację. 2 bidonki, jeszcze do tego plecak z kubłakiem, czyli około 3,5 litra będę miał podczas drogi. No, tak przystanki będę miał co 100 km, więc właśnie co 100 km będę uzupełniał. Prognozy sprawdzone, pogodowe? No prognozy nie są za ciekawe, jak patrząc na obecną chwilę, więc no, jestem przygotowany na wszystko. Tutaj niezależnie od pogody, jaka będzie, będę starać się tą trasę pokonać mimo wszystkich przeciwności. Słońca życzymy i pogody. Pogoda ducha jest, jak słychać. No i co, połamania szprych? Dokładnie, dziękuję bardzo i do zobaczenia. I szerokości. Dziękuję bardzo. Nie ma złej pogody, jest tylko rowerzysta źle ubrany. Życzymy powodzenia pana Piotra Szmukiera, jego wyprawę, by pomóc można śledzić w mediach społecznościowych. Przypominam, i wspierać, rzecz jasna. Za 23 minuty, godzina 13. Nierealna staje się, nie, otwieram drzwi, zapadam w sen. Kto wie, co w mojej głowie dzieje się? Znów cicho na palcach idę przed siebie, znajdę cię, bo ty zrozumiesz mnie jak nikt.

Mówiłem, że będzie rowerowa w Trójce i słowa dotrzymam. Czas na prozę. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Mos. Gdańsk i korytarz. Fragment 14. Od czasu do czasu wdawałem się w rozmowy z tubylcami. Pesymiści mnie ostrzegali, że nigdy nie uda mi się nawiązać bliskiego kontaktu z mniejszościami narodowymi w Polsce. Będą się bali mówić. Jak dotąd przepowiednia ta całkowicie się nie sprawdziła. Zwłaszcza jeden przypadek w południowej części regionu korytarza był wyjątkowo intrygujący. Nie podaję prawdziwej nazwy miejscowości. Nie, żebym kiedykolwiek zetknął się z nietolerancją ze strony polskich władz, ale zawsze może się zdarzyć mściwy wyjątek. Pedałowałem przez dużą wieś. 100 jardów przede mną jechała furmanka, ciągnąc za sobą stalową zgrabiarkę. Na skrzyżowaniu doszło do kolizji. Od drugiego wozu odpadły koła, a woźnica spadł na ziemię, po czym przejechały po nim stalowe grabie, wyrywając mu paskudne rany w prawej nodze. Dobra minuta minęła, zanim do niego dobiegłem, lecz nikt palcem nawet nie kiwnął. Wokół zgromadziło się mnóstwo ludzi, kobiety krzyczały, mężczyźni stali i patrzyli. Woźnica obficie broczył krwią, wyszarpnąłem więc zestaw pierwszej pomocy ze swojego bagażu. Nikt nie pospieszył ze wsparciem, wobec czego zacząłem wydawać polecenia. I tu najwyraźniej kryło się rozwiązanie zagadki. To nie brak współczucia ich powstrzymywał, ale brak inicjatywy. Trzeba im było powiedzieć, co mają robić, a już jeden pobiegł po lekarza, dwóch zaś innych podtrzymywało nogę woźnicy. Zabrałem się do działania. Rozciąłem mu spodnie i zdezynfekowałem groźne rany. Gdy zacząłem je bandażować, pojawił się lekarz. Przejął zadanie i dokończył dzieła. Następnie mężczyznę ułożono na furmance i odwieziono do szpitala. Spojrzałem na siebie z przerażeniem. Koszulę i spodnie miałem przesiąknięte krwią. Proszę pójść ze mną, powiedział po niemiecku lekarz. Moja gosposia je panu ubierze. Siedziałem zatem przez godzinę przyodziany w jego szlafrok, a gosposia w pośpiechu zajmowała się praniem moich ubrań. Był Niemcem, próbowałem więc porozmawiać o mniejszościach. Okazał się jednak najbardziej małomównym człowiekiem, jakiego w życiu spotkałem. W jego ustach zdanie złożone z ponad 2 słów stanowiło już całą przemowę. Niczego z niego nie wyciągnąłem, nie poruszyły go nawet moje uwagi o stojących bezradnie Polakach. Ale zauważyłem, że z iście teutońską skutecznością zdążył już uzupełnić zużytkowane materiały w mojej apteczce. Dopiero gdy stałem już na progu, na powrót należycie ubrany, zerwał z wizerunkiem silnego, a milkliwego mężczyzny. Mówił pan o mniejszościach i o Polakach, wykrzyknął. No cóż, właśnie pan zobaczył, co to znaczy. Polacy wpadli w tarapaty i kto ich z nich wyciągał? Anglik i Niemiec. Niech się pan nad tym zastanowi. Podał mi rękę i zniknął. Zastanowiłem się i doszedłem do wniosku, że jego sugestie były przesadzone, chociaż nie pozbawione ziarnka prawdy. Bez wątpienia przejawianie inicjatywy nie należy do mocnych stron niefrasobliwego Polaka, a już na pewno nie tego z Pomorza. Lecz jest on usprawiedliwiony. Do 1918 roku wszelkie jej przejawy nie tylko nie były na Pomorzu mile widziane, ale wręcz ich zabraniano. Niemiec myślał, a Polak miał robić to, co mu kazano. Trudno się spodziewać, że takie nawyki znikną po 20 latach. Pomorzanin odziedziczył akceptację przymusowej dyscypliny. Musi minąć więcej niż jedno pokolenie, by zdołał się z tego otrząsnąć. Co jednak ze sprawą korytarza? A jeśli już o tym mówimy, to czym w ogóle jest korytarz? Dla Polaków nie ma żadnego korytarza. W Anglii generalnie rozumie się przez to pojęcie wąski pas lądu między wolnym miastem Gdańskiem a Prusami, północną część Pomorza. W Niemczech natomiast korytarz oznacza wszystkie tereny zabrane przez Polskę Niemcom na mocy traktatów pokojowych. Ale wykorzystuje się to głównie do celów propagandowych. Nawet najbardziej zagorzały nazista nie żywi nadziei na odzyskanie całości tego terytorium. Realny cel stanowi połączenie wschodnich i zachodnich Prus. Mój pierwszy wniosek ma ogromną wagę. Polski korytarz po prostu jest polski. Niedostatecznie rozumiemy to w Anglii, a nieporozumienie owo datuje się od czasów traktatów pokojowych.